Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest już piątek, 9 marca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada wprowadzenie tzw. alimentów natychmiastowych. Za chwilę szczegóły tego projektu. Sąd w Stambule skazał 25 dziennikarzy na wyroki więzienia za współpracę z Fethullahem Gülenem, którego władze w Ankarze oskarżają o próbę zamachu stanu. Policjanci z Olsztyna szkolili nauczycielki z okazji Dnia Kobiet. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało zmiany w prawie rodzinnym. Resort chce wprowadzić m.in. instytucję alimentów natychmiastowych. Każdy, kto będzie się ubiegał o alimenty, będzie je w stanie uzyskać w ciągu kilku dni. Uzyskanie tego typu świadczenia nie zamyka drogi do domagania się wyższej kwoty alimentów w zwykłym postępowaniu. Według propozycji resortu na dziś alimenty natychmiastowe na jedno dziecko wyniosłyby 460 zł, 840 na dwoje dzieci, a 1140 zł na troje. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiada, że procedura przyznawania alimentów natychmiastowych będzie prosta. W ciągu to się ma dziać bardzo, bardzo krótkiego czasu. Nie będzie tej mozolnej drogi wieloinstancyjnej dochodzenia do ustalenia wysokości alimentów. Oczywiście nie stoi to na przeszkodzie temu, aby jeden z rodziców, uważając, że te alimenty są zbyt niskie, albo odwrotnie, zbyt wysokie w stosunku do sytuacji, która ma miejsce w danym przypadku, dochodził na zwykłej, dotychczasowej drodze ustalenia wysokości tych alimentów. Nowe przepisy mają chronić też prawa rodzica, któremu drugi rodzic utrudnia kontakt z dzieckiem. Projekt zakłada, że osobie, która będzie utrudniać orzeczone przez sąd kontakty z dzieckiem, może zostać przydzielony kurator. Jeśli to nie przyniesie efektu, a problemów nie rozwiąże, również nałożenie przez sąd kary pieniężnej, sprawa trafi do prokuratora na wniosek rodzica. Minister zdrowia Łukasz Szumowski chce zmian w opiece okołoporodowej. Wymienił m.in. realny dostęp do znieczulenia, obecność przy porodzie ojca dziecka czy koniec tzw. ciągów porodowych. Podawanie immunoglobulin, żeby to było jak najbardziej dostępne. Natomiast ja podkreślam, że to nie są standardy medyczne, merytoryczne, bo tymi zajmują się towarzystwa naukowe. To są standardy organizacyjne, docelowo. Chciałbym, żeby zniknęły te trakty porodowe, gdzie nie ma tej intymności, żeby kobieta miała dostęp do porady laktacyjnej każdego dnia, żeby wzmocnić tą poradę laktacyjną, bo o to też postulują kobiety. Szczegóły mają być znane do końca marca. Minister Łukasz Szumowski chce wprowadzić premię dla placówek, w których kobiety wypełniły ankiety o satysfakcji i wysoko oceniły porodówkę. Teraz w tym serwisie Zagranica. Policja przeszukuje dom Siergieja Skripala w Salisbury. Rosjanin, podobnie jak jego córka, ciągle walczy o życie, po tym jak w niedzielę poddany został działaniu silnie toksycznej substancji. O kolejnych szczegółach tej sprawy z Londynu Adam Dąbrowski. Stan Rosjan się nie poprawia. Lepiej czuje się za to Nick Bailey, pierwszy policjant, który pojawił się na miejscu. He's well, he's sat up. Mówi Keir Pritchard z lokalnej policji i dodaje, w sumie oprócz wspomnianej trójki lekarze udzielili pomocy lub konsultacji 18 osobom znajdującym się w okolicy zdarzenia. Brytyjskie media donoszą, że Siergiej Skripal regularnie spotykał się z jakimś człowiekiem, z którym rozmawiał po angielsku i rosyjsku, a także, że odbywał podróże do Polski. Szefowa MSW Amber Rudd zapewniała w parlamencie, śledztwo prowadzone jest w szybkim tempie. Użycie takiego środka to zuchwały i bezwstydny akt. To była próba morderstwa, okrutnego i w dodatku w biały dzień. Ludzie mają rację, domagając się wiedzy, kto za to odpowiada. Rząd w Moskwie oraz ambasada rosyjska na wyspach stawiają sprawę jasno. Nie mamy z tymi wydarzeniami nic wspólnego. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Sąd w Stambule skazał 25 dziennikarzy na wyroki do 7,5 roku więzienia. Wyroki mają związek z nieudanym przewrotem, do którego doszło w lipcu 2016 roku. Niemal wszyscy skazani pracowali w mediach mających powiązania z Fethullahem Gülenem, który przebywa na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Władze tureckie oskarżają go o inspirowanie zamachu stanu. Skazani dziennikarze zaprzeczyli, że byli uwikłani w próbę obalenia rządu. Na koniec wracamy do kraju. Policjanci z Olsztyna z okazji Dnia Kobiet zaprosili nauczycielki na zajęcia z samoobrony. Chodziło o naukę pewności siebie i przypomnienie, że kobiety to silna płeć. Prawa noga już w przodu, to samo na drugą stronę. Prawa ręka uderza. I czas. Tak, mamy nadzieję, że nigdzie nam się nie przydadzą, ale pamięć mięśniowa, jak pan powiedział, mamy nadzieję, że się nam zakodują odruchy. Warto sobie przypomnieć swoją siłę? Jeżeli się ją ma, no to można przypomnieć, a jeżeli się jej nie ma, to trzeba się jej nauczyć po prostu. Odpoczywamy chwilę. Podobne szkolenia z samoobrony organizowane są w Olsztynie w każdy drugi poniedziałek miesiąca. Zajęcia są otwarte dla wszystkich, odbywają się w sali gwardii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Rano na północnym wschodzie uwaga lokalnie na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Okresami opady deszczu, a miejscami na północy oraz w rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem. W górach opady śniegu bez opadów na południowym zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Oświadczenie Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, listopad 1967. Przedstawienie Dziadów, grane od 25 listopada bieżącego roku w Teatrze Narodowym i przygotowane przez dyrektora teatru, towarzysza Kazimierza Dejmka, ma szkodliwy, politycznie tendencyjny charakter. Wynika to z doboru tekstów, ze sposobu prowadzenia aktorów oraz inscenizacji poszczególnych fragmentów dzieła. Trudno przypuścić, by tej miary reżyser, co towarzysz Dejmek, nie zdawał sobie sprawy z wymowy ideowo-politycznej tak wystawionych Dziadów, zwłaszcza w roku obchodów 50-lecia rewolucji październikowej. Trójka pod księżycem. W związku z tym Wydział Kultury Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej proponuje rozważenie następujących wniosków wariantów. Po pierwsze, odwołanie natychmiastowe towarzysza Dejmka ze stanowiska dyrektora Teatru Narodowego za szkodliwą politycznie inscenizację Dziadów i zdjęcie od 1 stycznia 1968 roku przedstawienia z repertuaru teatru. Po drugie, udzielenie towarzyszowi Dejmkowi służbowej nagany i przeniesienie go w nowym sezonie do placówki mniej eksponowanej, zezwolenie na granie sztuki tylko do końca sezonu w rozrzedzonych terminach z wyeliminowaniem zbiorowych wycieczek ze szkół. Po trzecie, ustalić, kto w Ministerstwie Kultury i Sztuki odpowiada za puszczenie przedstawienia w tym kształcie i w tym terminie. Następnie w stosunku do winnych wyciągnąć wnioski dyscyplinarne. Po czwarte, rozważyć wyciągnięcie wniosków służbowych w stosunku do tych recenzentów, którzy tak przygotowane przedstawienie Dziadów ocenili pozytywnie, czym wykazali ślepotę polityczną, albo też, co jest bardziej prawdopodobne, solidarność z ideowym kierunkiem inscenizacji Dziadów. Podpisano kierownik Wydziału Kultury Komitetu Centralnego, Wincenty Kraśko. Pan Piotr Franczewski przeczytał to oświadczenie podczas wieczoru piątkowego tydzień temu, 2 marca, w Instytucie Teatralnym, wieczoru poświęconego Gustawowi Holubkowi, przygotowanego przez Instytut wraz z Teatrem Ateneum i Teatrem Dramatycznym. My między innymi z panem Piotrem Franczewskim będziemy wspominali Gustawa Holubka w magazynie bardzo kulturalnym pojutrze, a dzisiaj zajmiemy się 8 marca, wiem, 8 marca był wczoraj i państwo słyszeli już na ten temat sporo, ale my mamy swój kącik i zagospodarujemy go w pierwszej części tego wydania Trójki pod Księżycem. Dobry wieczór, Barbara Marcinik, Grażyna Oczkowska i Wojciech Dorosz. W części drugiej wszak przypomnimy, że 8 marca ma też swoją jasną stronę, czyli Dzień Kobiet. Przede wszystkim jest dużo ludzi. Nie wiem, czy wy tu wypoczywacie, czy mieszkacie, ale jest super, że jesteście. A poza tym cały dzień jest słońce. Ja tak dawno nie widziałam słońca, bo ja ciągle w jakichś pomieszczeniach, w samochodach, a tutaj już po drodze takie piękne widoki były, robiłam sobie zdjęcia. I słońce, i góry, i śnieg, to jest coś, czego ja na co dzień niestety nie dotykam. Otóż w Noc Kobiet retransmitujemy obszerne fragmenty spotkania z panią Anią Dymną, które to spotkanie odbyło się 16 lutego w Szklarskiej Porębie na skwerze radiowej Trójki. Tymczasem w tyle groźna muzyka Janusza Stokłosy, a zatem zapraszamy i zaczynamy część pierwszą. Polski marzec rozpoczął się w styczniu. No i ten swoisty paradoks skłania nas do ponawiania pytania, bo raz już je zadawaliśmy, jak to jest możliwe, że teatr wpłynął na bieg historii. Naszym gościem specjalnym jest pan Andrzej Seweryn, aktor, reżyser, obecnie dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie, no i uczestnik tamtych zdarzeń. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panie redaktor. Jeżeli Pan pozwoli, przypomnijmy, co 10 lat temu, w 40. rocznicę ostatniego publicznego przedstawienia Dziadów reżyserii Kazimierza Dejmka w Teatrze Narodowym, powiedział nam, tak się złożyło, pod pomnikiem Adama Mickiewicza, pan Jan Lityński. To tylko 4 minuty. Ja to wspominam z pewną radością. Udało się zorganizować ogromną demonstrację, która co prawda została rozpędzona, część z nas została zatrzymana i utrzymała kolegia, ale jednak wywołaliśmy ogromny ruch, do którego się trochę przygotowywaliśmy. Myśmy zorganizowali tą manifestację, ona była dosyć spontaniczna, aczkolwiek była nieco przygotowana, dlatego że nasi przyjaciele ze szkoły teatralnej, Małgosia Dziewulska, Andrzej Seweryn, Rysiek Peryt, przygotowali transparent żądający dalszego przedstawień Dziadów i wokół tego transparentu się zebraliśmy. Mieliśmy przygotowane kwiaty. Ja z Józefem Dajdgewanem złożyliśmy te kwiaty przed pomnikiem Mickiewicza, a potem poszliśmy w kierunku, bo tak byliśmy spychani przez głównie ubeków, bo było stosunkowo mało milicji mundurowej. Poszliśmy w kierunku Świętokrzyskiej, przy czym przez cały czas próbowano wyrywać ludzi z tego pochodu, który zresztą topniał ze zrozumiałych względów, topniał przez wyrwania ludzi, a także przez to, że ludzie odchodzili. Przy samej Świętokrzyskiej została nas taka garstka i tam była bariera, kordon milicyjny i tam już zatrzymano kilkadziesiąt osób. Ja też zostałem zatrzymany i następnego dnia miałem kolegium. A po kolegium? A po kolegium, no, zrobiliśmy to, na co byliśmy przygotowani. Znaczy, rozpoczęliśmy zbiórkę podpisów żądające przywrócenia dziadów i no, doszło nam jeszcze dodatkowy, jak gdyby, apel przeciwko karaniu przez kolegium i przeciwko karaniu dyscyplinarnemu, dlatego że wielu z nas zostało wtedy zawieszonych w prawach studenta, a Adam Michnik i Henryk Schleifer zostali usunięci ostatecznie w marcu. No i to był powód wiecu, który zorganizowaliśmy 8 marca. Także dziady rozpoczęły cały cykl wydarzeń, no, bardzo ważnych wydarzeń. No, między innymi było wspaniałe posiedzenie Warszawskiego Działu Związku Literatów, na którym Sylwester Sielecki wygłosił wtedy tą słynną swoją frazę o dyktaturze ciemniaków. Za to został zresztą po marcu pobity przez nieznanych sprawców. Wymienił pan Małgorzatę Dziewulską, Andrzeja Seweryna, Ryszarda Peryta. To byli studenci Państwowej Wyższej Szkoły jeszcze wtedy teatralnej w Warszawie. A pan z jakiej uczelni dołączył do... Z uniwersytetu. Większość studentów, która brała udział w tej manifestacji, byli to studenci z Uniwersytetu Warszawskiego. Był jeszcze Karol Modzelewski, który był autorem hasła skandowanego Niepodległość bez cenzury. Myśmy się zastanawiali nad tym, czym można najlepiej wyrazić nasze odczucia i Karol wymyślił to właśnie Niepodległość bez cenzury. To jest to hasło, które skandowane było w samym teatrze, tuż po zakończeniu spektaklu i pod którym to hasłem jak gdyby zbieraliśmy się, żądając dalszego przedstawienia dziadów. Myśmy mieli wtedy właśnie takie przemyślenia właśnie, że tutaj cenzura dławi niepodległość. I w ogóle władza dławi niepodległość, ale niepodległość bez cenzury było hasłem takim bardzo wyrazistym. A czy pan, podobnie jak chyba pan Seweryn Blumstein wspomina, przyszedł po to, żeby głównie manifestować, czy po to, żeby również zobaczyć spektakl, ten właśnie spektakl? To było tak, że do Jacka Kuronia przyszła właśnie Małgosia Dziewulska w połowie stycznia, o ile pamiętam, ale tego dokładnie nie pamiętam, i powiedziała, że ma być już ostatnie przedstawienie dziadów. I myśmy się zebrali dosyć szybko w kilka osób i postanowiliśmy, że musimy na to zareagować. Przy czym to było tak, że ja trochę pod wpływem Adama Michnika przeczytałem wtedy po raz drugi Dziady i zobaczyłem, jakie to jest wspaniałe, jakie to jest bardzo, bardzo aktualne właśnie w tym takim narastającym, bardzo ciężkim okresie późnego gnoma, jak mówił Sylwiusz Potański, czyli późnego Gomułki, jakie to jest bardzo aktualne. Także wydaje mi się, że myśmy, znaczy przynajmniej ja, ale wydaje mi się, że nie tylko ja, myśmy tam bardzo uważnie słuchali. To było ogromne przeżycie. To nie była demonstracja polityczna, bycie w teatrze, tylko to było ogromne przeżycie, oglądanie fenomenalnego przedstawienia. A jak panowie odebrali reakcję publiczności? No bo te reakcje już miały charakter jednak manifestacji. Tak, oczywiście. Znaczy od początku reakcje miały charakter polityczny, dlatego że wydaje się, że ta inscenizacja miała pewien polityczny kontekst, dlatego że, to jak Słoniński powiedział, no to Mickiewicz jest zawsze groźny, niebezpieczny dla systemu totalitarnego. I to w ówczesnej atmosferze Warszawy, w ówczesnej atmosferze Polski Dziady trafiały właśnie w te odczucie. Jednocześnie było to wielkie przedstawienie, które zawsze jest wielkim przedstawieniem, ale wtedy połączenie geniuszu Mickiewicza z ogromnym wyczuciem Dejmka, chyba też pewnego typu geniuszem, dało taki fenomenalny rezultat. Bardzo dziękujemy. Tak pamiętał te zdarzenia pan Jan Lityński po 40 latach. No, upłynęło kolejnych lat 10, no i teraz pana, panie dyrektorze, pytam o pańskie wspomnienia z tamtego czasu, a po to, żeby zaprosić raz jeszcze, bo o tym już rozmawialiśmy, na premierę, która odbędzie się 10 marca, ale o tym za moment. Bardzo się cieszę, że usłyszałem teraz wypowiedź Janka Lityńskiego, dlatego że to dla mnie kolejny dowód na to, jak pamięć jest zawodna i jak czasami tworzymy historię, niestety niedokładnie pamiętając to, co kiedyś miało miejsce. Ja kilka dni temu opowiadałem o tej manifestacji i wydawało mi się, że doskonale wszystko pamiętam o tym, co działo się później. I w świetle tego, co mówi Janek, myślę, że moja pamięć, która oczywiście... No, jestem usprawiedliwiony, bo to 10 lat później, ale okazała się jednak zawodna. To tak tytułem wstępu, dlatego że chciałem po prostu podkreślić, że to są wspomnienia, a nie, jakby to powiedzieć, dokumenty. Człowiek może się mylić, krótko mówiąc. No cóż, no, to był okres dojrzewania, poważnego już dojrzewania dla mnie. Byłem na 4. roku studiów. Byłem jednym z osób, które miały kontakt z kręgiem walterowskim prowadzonym przede wszystkim przez Jacka Kuronia od lat. Byłem prawdopodobnie obserwowany przez kilka lat również przez służby bezpieczeństwa. W moim mieszkaniu odbywały się zebrania kółek samokształceniowych. To były lata 60., to nie był jeszcze uniwersytet latający lat 70., prawda? Wtedy, kiedy opozycja demokratyczna no, rosła w siłę. Wydawało mi się, że to, co się działo wówczas w Warszawie, wymagało, mam na myśli Teatr Narodowy, wymagało reakcji. Ja przedstawienie, które uważałem za wspaniałe, oglądałem wcześniej. uważałem, że należy zareagować na to, że według naszych informacji to przedstawienie miało być przedstawieniem ostatnim. Tak po prostu, oczywiście krótko po tym, znaczy w lutym już, mądrzy tego świata tłumaczyli nam, młodym, że tutaj chodzi o jakąś walkę w ramach aparatu władzy, jednej grupy z drugą i że my jesteśmy tylko elementami tej walki, że jesteśmy sprowokowani i tak dalej, ale to mnie nie interesowało i zresztą dzisiaj też by mnie to nie interesowało. Uważałem, że fakt zdjęcia pomnika Teatru Polskiego, jednego z największych poetów polskich, Adama Mickiewicza, no jest po prostu karygodne, nie do zaakceptowania i nikt z nas nie miał przekonania, złudzeń, nie byliśmy tak naiwni, że wyobrażaliśmy sobie, żeby nasz protest spowodował, żeby Dziady zostały ponownie umieszczone na afiszu Teatru Narodowego. No tacy głupi to jednak nawet wtedy nie byliśmy. Natomiast ten protest miał znaczenie no, moralne, patriotyczne. To była obrona polskiej kultury. To był akt sprzeciwu, to był akt świadectwa, prawda? Świadczyliśmy. Obojętność nie jest patriotyzmem. No więc to dobrze, że Janek Lityński w swojej relacji podkreśla to, że myśmy nie byli zgrani, prawda? My, studenci szkoły teatralnej wraz z inną grupą ludzi, którzy, prawda, kwiaty przygotowali. Ja nie wiedziałem o tym na przykład, że no, kwiaty przygotowane, że będzie jakiś marsz pod pomnik, prawda, i że będzie jakiś pochód, który będzie zatrzymany na ulicy Świętokrzyskiej itd., itd. Ja wiedziałem o tym, że my pokażemy te transparenty, wzniesiemy je przed teatrem po zakończeniu przedstawienia. To było zabawne zresztą, że kiedy zostałem już zatrzymany i potem sądzony przez kolegium orzekające, które zresztą skazało mnie nie za jakieś, może najpierw powiem to, co ważniejsze, znaczy to, co wyjaśni to. Mianowicie, że byłem zatrzymany przez dwóch oficerów, no, dwóch pracowników Służby Bezpieczeństwa, doprowadzony jak idiota nocą przez ogród Saski w ciemności, zamiast uciekać, to tak szedłem jak taki baranek na ścięcie. Zupełnie nie jestem w stanie sobie dzisiaj wytłumaczyć tego mojego zachowania. No taki po prostu praworządy, skoro mnie zatrzymują, no to trzeba się poddać, prawda? No jak to? No przecież władza jest władza. Naprawdę człowiek był młody. I w czasie obrad tego kolegium orzekającego ci panowie powiedzieli, że do oczekujących przed teatrem na zakończenie przedstawienia właśnie pani Dziewulskiej, Ryszarda Peryta i Andrzeja Seweryna podjechały dwie czarne limuzyny, które miały oznakowania CD, korpus dyplomatyczny, i z tych limuzyn wychylił się ktoś i podał nam te transparenty i odjechał. W związku z czym władze miały podstawy, żeby nas oskarżać o jakieś konszachty ze zgniłym Zachodem, prawda, kapitalizmem i tak dalej, i tak dalej. No, na szczęście to kolegium orzekające okazało się bardziej rozsądne i ja zostałem skazany za zakłócanie porządku publicznego. Chyba tak to było. I skazany na 4 tysiące złotych, która to kara grzywna została uiszczona albo przez aktorów Teatru Narodowego, na pewno przez dyrektora Dejmka. Dano mi do zrozumienia, że to on jakoś tam zapłacił. No, ja oczywiście tego nie miałem z czego zapłacić. Ja to powtarzałem już wielokrotnie publicznie, więc jeszcze tylko dodam na antenie Trójki, może warto, że wtedy natychmiast, kiedy zostałem uwolniony, pojechałem do szkoły teatralnej, zadzwoniłem, uprzedziłem. Czekał na mnie na schodach dziekan Rudzki, który powiedział do mnie po moim dzień dobry, panie dziekanie, panie Seweryn. Ja tu dostałem polecenie, żeby zwrócić uwagę na pańską niestosowną postawę. Jest pan, nie wiem, wichrzycielem i bardzo ostro skrytykował moje zachowanie, właśnie cytując polecenia, jakie otrzymał, po czym na zakończenie powiedział: dziękuję panu, gratuluję pańskiego czynu. Uściskał mnie i dzięki temu miłemu przyjęciu czułem się trochę lepiej, pewniej w szkole. No i wróciłem natychmiast na próby Wilków w nocy Rittnera w reżyserii pani profesor Marii Wiercińskiej, którego to premiera odbyła się tam parę tygodni później. Ja mówię o aspekcie bardzo osobistym, ja nie mówię w tej chwili o sytuacji w kraju, ja nie mówię o działaniu władz, o tym, co się działo później w całym kraju i tak dalej. O to prosiłam. Ale ja muszę powiedzieć, że ja na tym skorzystałem. Takie są paradoksy historii. To znaczy, ja stałem się osobą nieanonimową dla środowiska. Byłem skazany przez kolegium orzekające w obronie kultury. No i to mi... Nie mogę być, pomogło mi w zawodzie, bo to byłoby jednak nieprawdziwe. Natomiast no, uczyniło ze mnie osobę nieanonimową, rozpoznawalną, którego nazwisko było wtedy już jakoś dzięki temu właśnie znane. Podobnie było we Francji, kiedy ja zacząłem pracę we Francji. To pierwszy okres na pewno był takim okresem, w którym kontakty ze mną były kontaktami po części z człowiekiem Solidarności, prawda, jakimś tam opozycjonistą i tak dalej, i tak dalej. Ale pragnę zapewnić słuchaczy, że to był tylko początek. Tak samo jak w 68, tak w 81, 2. Naprawdę nikt mi nie robił prezentu z tego w Polsce, angażując mnie w zamian za moją działalność publiczną, bo musiałem po prostu walczyć moją sztuką na to, żeby mnie angażowano ponownie, bo tak mogło się stać, że ktoś mnie zaangażował pierwszy raz, prawda, ale później to już się tak nie da. I podobnie było we Francji. We Francji nikt mnie nie angażował, dlatego że byłem miłym, sympatycznym, jeżeli tak było, przedstawicielem Solidarności. To proszę mi wierzyć, we Francji miało znaczenie raczej symboliczne. Dlatego też kiedyś odmówiłem nagrody Cybulskiego, która miała być przyznana mi za to, że nie byłem doceniany przez, powiedzmy, władzę w okresie, prawda, do 80 roku. Czyli innymi słowy, że nie dostawałem jakichś nagród artystycznych, ponieważ byłem oceniany jako opozycjonista. No, czegoś takiego ja zaakceptować nie mogłem, ponieważ w ogóle ja, opozycjonista, to za dużo powiedziane naprawdę. Ja kilka razy udowodniłem, co myślę o władzy, ale trudno nazywać mnie jakimś wielkim opozycjonistą. I nie mogę zbierać nagród artystycznych za moją działalność publiczną. Byłoby to sprzeczne z duchem tejże działalności, jeżeli tak to można powiedzieć. Jak pani widzi, moja odpowiedź jest bardzo taka... Ja sobie tak chodzę po tematach, tak sobie opowiadam, prawda? A pani to jakoś zmontuje i jakoś to nabierze sensu i porządku. Nie. Od strony scenariusza niczego zmieniać nie będę, jeżeli to zabiegi kosmetyczne będą miały miejsce, ale to oczywiście na marginesie. Proszę mi powiedzieć, bo między 30 stycznia 68 roku... Czyli właśnie, czy to było 30 czy 31? No, ja obchodziłam tę rocznicę 30. No, właśnie, zdecydowanie. Ja mi się zawsze wydawało, że 31. Nie, ale to ja się mylę, nie? No, między 30 stycznia 60... Można to sprawdzić w tej wspaniałej książce Majcherka i Mościckiego właśnie. A, no właśnie. W sezonie narodowym. Co też uczynimy i Państwu tę książkę także polecamy. Serdecznie. Ale między 30 stycznia a 8 marca sporo wydarzyło się. Wspomniał Pan o tym wieczorze kluczowym. Można powiedzieć, że to jest taki wieczór założycielski, tak? Mit założycielski tego, co wydarzyło się później. No właśnie, ale nastąpił 8 marca. 8 marca, kiedy odbywa się ów wiec studentów. W skrócie, nie jestem historyczką i tutaj wolałabym nie używać zbyt wielu słów, w obronie tych, którzy zostali aresztowani właśnie po zdjęciu dziadów z afisza Teatru Narodowego. No i pan oczywiście nadal jest w tej grupie, no dobrze, nie opozycjonistów, ale przyłączających się do wyrażenia swojej niezgody. Ja po prostu, kiedy mówię o tym z takim oporem, używam wobec siebie słowo opozycjonista, to ja po prostu w porównaniu z Jackiem Kuroniem, z Karolem Modzelewskim, z Sewerynem Bluszteinem, Adamem Michnikiem, ja byłem w szóstym szeregu, że się tak wyrażę, a określanie nas tym samym słowem uważam za nadużycie. A 8 marca, pan pamięta tamten czas i tamten wiec. Tak. Mnie to było zabawne, że profesorowie i koledzy, w cudzysłowie to mówię, nie pozwolili mi pójść na dziedziniec uniwersytetu, ponieważ właśnie ja już byłem tą osobą, która, prawda, już ten, mówię to w cudzysłowie, opozycjonista, nasz człowiek i tak dalej, trzeba go chronić. A z tamtego punktu widzenia, przepraszam, wichrzyciel po prostu. A no, to z innego punktu widzenia. Tak. Otóż tam wtedy było dwoje kolegów, kolega, koleżanka, jeśli dobrze pamiętam, z roku, i oni przybiegli i myśmy potem rozważali, co robić. Decyzja była bardzo prosta, trzeba było protestować. Jak protestować? Zwołać zebranie ogólne wszystkich pracowników szkoły teatralnej. Zaczęliśmy zbierać szybko podpisy w ciągu 1-2 dni. 11 marca odbyło się takie ogólne zebranie w PWST i to jest jedna z takich piękniejszych kart w historii szkoły teatralnej, jeśli chodzi o taką działalność nie tylko artystyczną. Mianowicie została uchwalona tak zwana rezolucja, innymi słowy uchwała tego zebrania. Otóż według moich informacji, chętnie skoryguję te informacje, ale to była pierwsza rezolucja w kraju wyższych uczelni w sprawie tego, co się stało 8 i w ogóle w sprawie całej sytuacji w kraju. Nie muszę oczywiście wyjaśniać, dodawać, że to była uchwała, rezolucja, która sprzeciwiała się działaniom władzy, a to było dużo trudniejsze niż dzisiaj, najdelikatniej mówiąc. Szkoda, że nie wziąłem tego tekstu, dlatego że mam go, podarowano mi odbitkę, jedną z kilku odbitek na takim papierze, który już nikt nie pamięta dzisiaj, wyblakłym, takim cienkim, pisany tekst na maszynie, mam tu w domu. Bibułka. Taka? Bibułka, tak, tak. Otóż ja pamiętam to zebranie, dobrze pamiętam to zebranie, pamiętam pana profesora Korzeniewskiego, pana profesora Bejlina, pamiętam takie emocjonalne wystąpienie pana profesora Wyrzykowskiego czy pani Haliny Drochockiej, którzy cytowali Mickiewicza, że matki będą płakać dzieci swoje, prawda. Po prostu byli poruszeni tym, że no, tam pałowano tych młodych ludzi 3 dni temu, a robił to tak zwany aktyw robotniczy. Czytaj robotnicy, może ORMO. Pamiętam też wystąpienie pana rektora, profesora Władysława Krasnowieckiego, które utkwiło mi na zawsze w pamięci. Był on członkiem partii, przyszedł z pierwszą armią Wojska Polskiego. No, takie były losy. I pan profesor wtedy mówił o 2 rzeczach, bo chciał nas, jak to się mówi, uspokoić, prawda? Nie chciał, zakładam, no, nie chciał, żebyśmy ryzykowali, ale można powiedzieć, że po prostu chciał mieć spokój. Ale ja myślę, że jego wystąpienie było dość szczere. Nie zgadzam się z nim, ale mam nadzieję, że było szczere. Otóż profesor z jednej strony mówił o tym, że trzeba szanować milicjantów, bo oni też giną na posterunku. No fakt, że zdarzają się śmierci pośród policjantów, milicjantów i że trzeba szanować po prostu człowieka, no ale myślę, że mamy prawo również protestować przeciwko agresji, jeśli taka ma miejsce ze strony policji czy milicji. Więc to było jedno, a drugie było ważniejsze, bo tak jak mówię, zapadło mi to na całe życie w pamięci. Otóż profesor, zwracając się do nas aktorów, mówił, że aktor może pracować tylko w jednym swoim ojczystym języku. I w związku z tym musi bronić tej możliwości, bo inaczej nie będzie mógł egzystować. Czytaj, trzeba poddać się władzy. Otóż, po pierwsze, jaka jest cena poddawania się władzy, jeżeli wiesz, że władza działa źle? Jeżeli masz przekonanie, że działa władza źle, to jest pytanie, które trzeba sobie często stawiać. Czyli innymi słowy, jaka jest granica kompromisu? A druga rzecz to właśnie ta możliwość czy niemożliwość pracowania w innych językach. Otóż życie pokazało, że tak nie jest. Jest na pewno wiele innych przykładów, takich jak mój przykład, ale no tak się stało, nie tylko dzięki mnie to się stało, nie tylko mojej pracy, mojemu wysiłkowi. Mianowicie udowodniłem, że niekoniecznie, że można pracować w innych językach i to najpoważniej. Dlatego, że można powiedzieć, że zagrałeś w jakimś filmie za granicą, no tam dobrze, tam grałeś cudzoziemca, jak to się mówi, prawda, akcent, tak dalej, tak dalej. Mnie się udało pracować w Comédie Française, czyli w świątyni języka francuskiego. I pamiętam, kiedy przyjechałem jeszcze przed wstąpieniem do Komedii Francuskiej do Polski, to było chyba w 1986 roku, i rozmawiałem z panem profesorem Świderskim, to on mi tak patrząc w oczy kiedyś zadał pytanie, no ale słuchaj, to jest przecież niemożliwe, jak ty możesz pracować w obcym języku? To nie chodziło jeszcze o Comédie Française. Znaczy, profesor był tak związany z językiem polskim i uważał, no podobnie jak profesor Krasnowiecki, że coś tu jest fałszywego, coś tu się nie zgadza. Więc ja wtedy w 1986 roku próbowałem tłumaczyć panu profesorowi, że jest wiele języków francuskich, że inaczej mówią ludzie na wschodzie, na zachodzie, na południu i tak dalej, że są również przybysze z północnej Afryki, którzy biorą udział w tworzeniu kultury francuskiej. Nie jestem pewien, czy to pana profesora przekonywało. No ale potem, kiedy tak się stało, że stałem się członkiem Comédie Française, potem societariuszem Comédie Francuskiej, obecnie honorowym societariuszem, to był jeszcze inny etap, dlatego że w Komedii Francuskiej, no jak to najdelikatniej i najbardziej elegancko powiedzieć, no nie można niedobrze mówić po francusku, no krótko mówiąc, prawda? Spędziłem tam 20 lat, widocznie okazało się, że mogłem być przydatny, więc wracam do słów pana profesora i głęboko się nad nimi jeszcze raz zastanawiam. No, ale to był tylko cwiszędrów taki. Otóż jesteśmy na tym zebraniu i pamiętam, że profesor Krasnowiecki mówił, żeby nie tracić głowy, żeby nie tracić głowy, żeby się nie dać i tak dalej, i tak dalej. Na co wstał profesor Bejlin, powiedział, absolutnie nie wolno tracić głowy, ale przede wszystkim twarzy i tak dalej. I wtedy myśmy postanowili podpisać rezolucję. Tę rezolucję, według tego, co pamiętam, napisał profesor Korzeniewski i ona była pięknym takim świadectwem czasu. dlatego że ona protestowała przeciwko temu, co się działo na uczelniach, solidaryzowała się z akcjami różnych instytucji, takich jak Związek Literatów Polskich, który podejmował rezolucje, prawda, takie protestujące w sprawie zdjęcia dziadów, solidaryzujące się ze studentami, których skazywano na te grzywny, zatrzymywano i tak dalej. Wtedy po prostu burzyło się w Polsce. I jednocześnie ostatni punkt tej rezolucji był bardzo piękny, ponieważ on dawał narzędzia tym z działaczy, czy będących u władzy, ludzi, którzy mogliby popierać tę naszą rezolucję. Mianowicie myśmy mówili, że nie chcemy działać razem z faszystami, którzy kiedyś atakowali Polskę i tak dalej. Czytaj, nic wspólnego nie mamy z Niemcami federalnymi, prawda, coś takiego. To były oczywiście takie zdania, taki język, których trudno było uniknąć. Myśmy w tym liście również mówili o praworządności socjalistycznej i tak dalej, i tak dalej. No ale on był wyrazem najgłębszego oburzenia, protestu. Ta problematyka języka, jakim językiem operować, będąc w sprzeciwie wobec władzy, kojarzy mi się z wystąpieniem Janka Lityńskiego, kiedy na zjeździe Solidarności on był chyba jednym z autorów listu do innych społeczeństw, tak zwanych demoludów, w którym apelowali członkowie Solidarności zebrani na zjeździe w Oliwie o zakładanie związków zawodowych w tych krajach. No przecież to mogło być oceniane jako szaleństwo. Absolutne, totalne, bezmyślne szaleństwo. Okazało się, że Janek Lityński i jego przyjaciele i ci, którzy się z nim zgadzali, byli lepszymi wizjonerami niż prostacy, tacy jak ja, którzy oceniali, że to są jakieś niemożliwe rzeczy. Więc ta rezolucja została uchwalona, przekazana władzom i potem było wiele innych rezolucji. Mówię o rezolucjach protestujących, bo rezolucji potępiających warchołów, takich jak osoba, która mówi do państwa i do pani, w tej chwili było wiele, łącznie z tymi haniebnymi manifestacjami, prawda, które były wyrazem poparcia dla władzy, które były wyrazem nienawiści antysemickiej, która okryła hańbą mój kraj i która hańbi ten kraj dziś również. Andrzej Seweryn jest gościem pierwszej części tego wydania Trójki pod Księżycem w nocy z 8 na 9 marca 2018. Teatr żyje tak długo, jak długo żyje pamięć. Są przedstawienia, które wykroczyły poza ramy wyznaczone, które stały się własnością publiczną, wydarzeniem politycznym, wydarzeniem historycznym, powiedział pan Jan Englert w poniedziałek, 5 marca, podczas wieczoru z kolei w Teatrze Narodowym, w pół wieku i jeden miesiąc po ostatnim publicznym wystawieniu Dziadów Kazimierza Dejmka, w 10 lat po śmierci Gustawa Holoubka, od twórcy roli Gustawa Konrada. Do tego wieczoru powrócimy także w magazynie pojutrze. Tymczasem jest za 23,5 minuty pierwsza w nocy z 8 na 9 marca. Proszę zajrzeć na naszą stronkę, jeżeli ktoś nas jeszcze słucha. Przypomnijmy także, że, proszę mnie poprawić, że 15 sierpnia 1968 roku zadebiutował pan w teatrze, tak przeczytałam. Jeżeli tak, to proszę przyjąć moje gratulacje z okazji 50. Ja sam. Możemy poczekać do sierpnia. Wie pani, ja kiedy się zorientowałem, że ja przeżyłem 20 lat w komedii francuskiej, a 33 lata pracy zawodowej we Francji, to fakt, że w tym roku będę obchodził 50-lecie, przestaje mnie już dziwić. Po prostu z wielu rzeczy nie zdawałem sobie sprawy. Czas płynie tak szybko, dla mnie tak intensywnie, jestem cały czas zapracowany, że z pewnych oczywistości nie zdaję sobie sprawy. Tak, to było chyba, czy Pani mówi o dyliżansie? Mi się wydaje, że ja zadebiutowałem w dyliżansie. Grałem rolę tego, który powozi. Woźnicy. Czyli woźnicy, tak jest. Profesor Jerzy Goliński reżyserował to przedstawienie. Gdzie? W Teatrze Ateneum. Czyli to już był Ja nigdy nie pracowałem w innych teatrach. I ten mój ukochany teatr i ukochanego dyrektora Warmińskiego, no można powiedzieć, opuściłem na początku 80 roku. A Ateneum to był piękny teatr. Wspaniały, tak, wspaniały dyrektor, reżyserzy, wspaniali artyści. To było to okno na świat, cudowne w tych czasach. To była lekcja teatru. To tam po tych właśnie wydarzeniach marcowych znalazł swoje miejsce dyrektor Dejmek. Tam wyreżyserował właśnie Wujaszka Wanie. Przygotował Dialogus de Passione. To cudowne, wielkie przedstawienie na podstawie tekstów średniowiecznych, które zostało zatrzymane przez, właśnie nie wiem, czy, bo to trzeba mówić precyzyjnie, czy przez Komitet Wojewódzki, czy przez cenzurę, czy przez Komitet Centralny, nazwijmy to przez władzę, w dniu premiery. To znaczy, myśmy się zebrali rano, żeby coś, no i potem nie było już. Aczkolwiek Dialogus de Passione jeszcze przed śmiercią w Teatrze Narodowym. Tak. A w Radziejowicach, w Parku Domu Pracy Twórczej, w Pałacu Rosińskich są jeszcze rzeźby z tego przedstawienia. Pamiętam ten kontakt z wielkim człowiekiem Teatru Polskiego, panem dyrektorem Kazimierzem Dejmkiem. Wspominam to bardzo dobrze. To zawsze był rodzaj egzaminu, kiedy się stawało przed panem dyrektorem. Mam nadzieję, że dzisiaj też bym go zdał. Więc to Teatr Ateneum. Tak, Pamięta pan swoją rolę w Fantazym? Pamiętam rolę w Fantazym. Tak. Bo to dygresja. Pamiętam, ale to muszę powiedzieć, niech to zostanie nagrane, że się tak wyrażę, do archiwum. Może ktoś kiedyś to usłyszy po wielu, wielu latach. Mianowicie, mi się wydaje, że to było bardzo fajne przedstawienie. To reżyserował Maciej Prus. Bardzo piękne. No, obsada była, nie chodzi o idealne, nieidealne, no, naprawdę wspaniała. Ateneum wtedy była idealna obsada w każdym spektaklu. W każdym razie to byli wspaniali koledzy, koleżanki, koledzy. Grażyna Barszewska grała Stelkę, Dianę, Ewa Mildę, Ola Śląska grała Idalię Rzecznickiego i rzeczniczką pani Hanna Skarżanka, Jerzy Kaliszewski, majora grał pan Ignacy Machowski, a samego Fantazego Jerzy Kamas. Wspaniali, naprawdę piękni aktorzy. Ja grałem Jana i pamiętam... To muszę powiedzieć, bo to naprawdę... Ja znalazłem jakieś teksty, dodałem teksty z jakiejś tam wersji, które mi się wydawały sensowne. A dyrektor Warmiński zawsze obserwował naszą pracę z balkonu. On miał takie swoje miejsce, czasami je zmieniał. W ciemności nie zawsze był rozpoznawany, dostrzegany. Ale on wiedział, kiedy trzeba przyjść. On już wiedział, kiedy całość idzie, a nie jakieś fragmenty. No i kiedyś tam gramy pewnie jedną z prób całościowych i wzywa mnie po próbie do siebie, do gabinetu, kochany Janusz Warmiński. I widzę, że jest taki no niezdenerwowany, taki podminowany. Siada tak, ja siadam na niego, tak spokojnie, ja tak spokojnie, prawda, tutaj pewnie mi powie, jaki jestem wspaniałym aktorem, młodym, prawda, z przyszłością i tak dalej. A on mówi, słuchaj, znaczy nie mówi, on nie mówił, na ty nigdy nie ma. Wie pan, co mówi? Z panem to nie mam kłopotu, bo ja mogę panu jeszcze powiedzieć prawdę, ale co ja zrobię z innymi? A panu to powiem. Ani dupa, ani ojczyzna. Ja zgłupiałem, bo sobie myślę, Jezus Maria, co ja zrobiłem? A potem sobie to wszystko po tych 15 sekundach wytłumaczyłem. To znaczy, że nie gram ani dobrze miłości do tej Diany, ani dobrze nie gram spraw, że się tak wyrażę, ojczyzny, czyli no takiego swojego patriotyzmu, prawda? Postać jest postacią po wielkich przeżyciach i zesłana na Sybię i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo to szanuję. Szanuję ten skrót, którego użył mój ukochany dyrektor, któremu tak wiele zawdzięczam. Nie wiem, czy to kiedykolwiek mówiłem w radio, ale to jest okazja, żeby mu złożyć hołd. Mam nadzieję, że gdzieś tam tego słucha i że swoją dzisiejszą pracą w Teatrze Polskim nie sprawiam mu wstydu. Na pewno słucha, bo wie, że jego teatr obchodzi właśnie 90. urodziny w tym roku. Mówimy oczywiście o Januszu Warmińskim. I o Teatrze Ateneum. Przy ulicy Jaracza. I to była dygresja, ale jeszcze powróćmy do momentu, przepraszam, musimy już pewnie zakończyć to kalendarium swoiste, ten ciąg wspomnień, bo cały czas nie wspomnieliśmy jeszcze dzisiaj o premierze, ale został pan aresztowany w listopadzie i znowu pan manifestował. No tak, to już nie byłem zatrzymany, tylko rzeczywiście aresztowany, dlatego że no, myśmy byli obserwowani oczywiście przez policję, tam no, tak się stało, że mieli informację, no Zostawmy to. W każdym razie tak, myśmy protestowali przeciwko wkroczeniu wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji w sierpniu i potem szykowaliśmy akcję na wyższych uczelniach. No ale to trzeba pamiętać, ta sytuacja była wtedy bardzo trudna. Cała inteligencja była pod butem, że się tak wyrażę. Ludzie wychodzili z więzień i trudno było liczyć na ich działalność. Część ludzi siedziała. Ja zawsze powtarzam, kiedy mówię o marcu 68 roku, zawsze powtarzam, że należy się słowa podziwu i podziękowania tym wszystkim, którzy poza takim centrem jak Warszawa czy tam Kraków działali w mniejszych miejscowościach, na uczelniach, gdzie strajki okupacyjne były podtrzymywane przez kilka tygodni nawet. Trzeba podziękować tym ludziom nieznanym z nazwisk, bo my tutaj w Warszawie, no to jednak co innego. Tamci ludzie, że się tak wyrażę, ryzykowali jeszcze więcej. Trzeba o nich pamiętać. To są te paradoksy historii, to są te niesprawiedliwości historii. Trzeba o tym wiedzieć, że historia nie zawsze jest sprawiedliwa. Historia często zapomina. Więc tak, myśmy protestowali. No, krótko mówiąc, w pewnym momencie władza zdecydowała się uderzyć, że tak wyrażę. No i zostałem w jakichś tam rewizjach i tak dalej umieszczony w areszcie na Rakowieckiej, które to więzienie, no areszt, ma być słyszę zmieniony w muzeum. Pewnie tam pójdę, żeby zobaczyć moją celę, czy to miejsce, gdzie prysznic brałem raz na tydzień, czy tam raz na ileś dni. Kilka miesięcy. Tak, ale w więzieniu jadłem lepiej niż w domu wtedy. Tak to było, jakiś taki paradoksalny, bo tak życie czyni. W każdym razie Jana zagrał pan już rzeczywiście bardzo doświadczony, więc patriota Jan miał za sobą już sporo trudnych doświadczeń, bo to było przyspieszone pewnie dojrzewanie. Wyjechał pan z Polski, żeby nie było tutaj żadnych wątpliwości, w roku 80. W roku 80, z tym, że proszę mi pozwolić, przepraszam, nie tyle na protest, nie tyle na oburzenie, ale na sprecyzowanie. Ja nie wyjechałem, ja pojechałem. Ja pojechałem do Paryża z Andrzejem Wajdą, żeby zrobić z Wojtkiem Przoniakiem, Krzysią Zachwatowicz, przedstawienie onych Witkacego w Teatrze des Amandiers w Nanterre. Dziękuję bardzo za doprecyzowanie. Dyrektorem był Xavier Pomeré, który był w kontakcie po prostu z Andrzejem i jakoś tak się złożyło, że tam pracowałem, a później no nie musiałem wyjeżdżać. No, ogłoszenie stanu wojennego w Polsce spowodowało, że mając tam pracę, nie mogąc zerwać natychmiast wszystkich kontaktów zawodowych, no co, żeby jechać do Polski i co? I tam przerwać, a tutaj w imię Solidarności iść do więzienia? Wydawało mi się to nie bardzo rozsądne, więc działaliśmy w podziemiu w Komitecie Solidarności w Paryżu. Byliśmy w kontakcie z podziemiem w Polsce. No i robiliśmy to, co należało. No, pomagaliśmy tak, jak umieliśmy. Znaczy, ja mówię to naprawdę bez fałszywej skromności. No, w jakimś tam tym drugim, trzecim szeregu po prostu. Ale swoje robiłem, no. W każdym razie w roku 80, właśnie wtedy, przyszła na świat córka marcowego emigranta, czyli Aleksandra Smolara, Ania Anna Smolar, która teraz pracuje oczywiście w Polsce. Urodziła się we Francji, pracuje w Polsce i przygotowała, można powiedzieć już teraz, w czasie przeszłym, spektakl o takim paradoksalnym też tytule, kilka obcych słów po polsku. I o tym mówiliśmy, więc ja streszczam, koprodukowany przez Pański Teatr, Teatr Polski, z Teatrem Żydowskim w Warszawie. No, premiera nie może odbyć się w Teatrze Żydowskim, bo siedziby on stałej od jakiegoś czasu nie ma. Anna opowiadała już o tym, że to jest historia opowiedziana z perspektywy dzieci pomarcowych, jeżeli można tak powiedzieć. Jak pan na to patrzy? Mnie się wydaje, że to pięknie, że ta refleksja przy okazji 50. rocznicy tych wydarzeń ma miejsce w Teatrze Polskim. Dlatego, że polska kultura żydowska to kultura polska, a Teatr Polski to również teatr żydowski w tym sensie. Gdyby istniał jakiś teatr kaszubski, mówiłbym o tym w podobny sposób. Krótko mówiąc, gdyby istniał teatr czeski w Polsce, którego aktorami byliby Polacy mówiący po czesku, to również powiedziałbym, że jego miejsce jest również w Teatrze Polskim, ponieważ Teatr Polski to teatr również czeski, czyli czesko-polski. Ale jest gra słów między tymi dwiema nazwami tych dwóch teatrów, żydowski i polski, czyli polski. Tak, absolutnie. Więc bardzo się cieszę, że ten spektakl będzie miał premierę u nas. To pięknie, że poza oczywistościami politycznymi dotyczącymi 50. rocznicy tych wydarzeń, mówimy o czymś innym, mówimy o problemach tożsamości, prawda? Słyszałem ostatnio z ust ważnego polityka polskiego, że antysemityzm to choroba, prawda? To choroba. Otóż jeżeli to jest choroba, no to należy się zastanowić nad przyczynami tej choroby, przeanalizować, na czym ona konkretnie polega, jak również szukać lekarstw. Otóż jednym na pewno z lekarstw, poza oczywistym, mianowicie kwestią edukacji, jest zastanowienie się nad kwestią właśnie tożsamości. Co to znaczy być Polakiem. Co to znaczy być Polakiem? Co to znaczy być polskim Żydem? Co to znaczy być Żydem? Co to znaczy być muzułmaninem w Polsce? Polskim muzułmaninem? Co to znaczy być ewangelikiem? I tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to ważne pytania i to są pytania, które trzeba sobie stawiać, że się tak wyrażę, bezlitośnie i bez przerwy. I powtarzać, tak jak mówił Herbert, powtarzać stare zaklęcia, ponieważ nic nie jest osiągnięte raz na zawsze. Tak jak demokracja nie jest osiągnięta raz na zawsze, trzeba o nią zawsze się bić, trzeba się jej uczyć, trzeba uczyć dzieci. Więc to wszystko jest powodem mojej radości i radości tego, że aktorzy Teatru Polskiego współpracują z kolegami aktorami Teatru Żydowskiego. To też ma swoje znaczenie, nawet po prostu dla rozwoju aktorskiego aktorów naszego teatru. Myślę, że to jest ważne dla widza, który też może mieć inny obraz Teatru Żydowskiego, prawda? Jak również dla widza Teatru Żydowskiego, inny obraz Teatru Polskiego. Także to jest bardzo pożyteczne wydarzenie i bardzo się nim cieszę. To ja bardzo panu dziękuję, że zechciał pan przybyć do nas na Myśliwiecką, a tu można powiedzieć po sąsiedzku w stosunku do ulicy Karasia, przy której jest Teatr Polski, którym pan kieruje. No i po sąsiedzku z Teatrem Ateneum też. Otóż to. Ateneum jest po drodze do Polskiego, tak jak w życiu. Bardzo panu dziękuję za to, że pan to zechciał przypomnieć i podkreślić tę wagę Teatru Ateneum w pańskiej biografii. Pan Andrzej Seweryn, pan dziękuję dyrektor. Dziękuję państwu. Dziękuję pani redaktor. Pan dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie. Zazwyczaj w ten sposób żegnamy się i myślę, że to jest dobre pożegnanie. Do zobaczenia, do usłyszenia po premierze. Do zobaczenia. Dziękujemy raz jeszcze. To była pierwsza część zaledwie Trójki pod Księżycem w nocy z 8 na 9 marca. Jest godzina za 8 minut pierwsza. A tą muzyką zapraszamy państwa na koncert jazzowy, charytatywny, który odbędzie się u nas za tydzień, tak, w piątek, 16 marca o 19.30 u nas, czyli w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert dla Eryka Kulma, słynnego perkusisty. Wśród gości wieczoru będą Laura Szafran, trio Andrzeja Jagodzińskiego, no i kwintet Eryka. Za tydzień w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wspaniali jazzmeni zagrają dla swojego kolegi Eryka Kulma. A my za moment rozpoczniemy drugą część tego wydania Trójki pod Księżycem. Pozdrawiamy Kaszuby, Jaśków. Pozdrawiam pana Radka, pozdrawiam pana Bartka, tych, którzy pamiętali, że no, poza wszystkim jestem też kobietą. A więc tak, a my za moment rozpoczniemy drugą część tego wydania Trójki pod Księżycem z okazji właśnie Dnia Kobiet. Okej? Okay? Umawiamy się. Poprosimy o to, żeby też ustawić się jakoś w rządku. To potem. To nie ma teraz żadnego znaczenia. Jest Anna Dymna. Będziemy podpisywać tam na zewnątrz. O, właśnie. Barbara Marcinik się jeszcze rozbiera. Wczoraj było chłodniej chyba, prawda, Wasiu? Proszę Państwa, co z Was za energia? Ciepło. Dobra energia emanuje. To dzięki naszym gościom. jak my się cieszyliśmy na spotkanie z panią i z panią, pani Basiu. Jak ja się cieszyłam, że wreszcie sobie odetchnę i że parę godzin spędzę bez problemów. Nie będzie problemów, Baszka, żadnych, nie? Nie, problemów na pewno nie będzie. Żadnych trudnych pytań. Żadnych trudnych pytań. Festiwal Trójka Górą. Od wczoraj do jutra jesteśmy w połowie drogi, można rzec. No my o 16 mieliśmy zaczynać, ale czy państwo są gotowi na to spotkanie? Ale ja jeszcze nie jestem gotowa, przepraszam. Tak, to jeszcze... bardzo proszę, wielkie brawa. Mikrofony działają. Wspomniała sobie, że mianowicie należy wyłączyć telefony komórkowe. A, czyli to jednak... A ja nie mogę znaleźć komórki, bo ja nigdy jej nie mogę znaleźć. Umówmy się, że telefon, który zadzwoni w trakcie, to będzie telefon pani Ani i nie będziemy się stresować. A dlaczego prośba o wyłączenie telefonów komórkowych? Dlatego, że, proszę państwa, to jest nagranie. I nasze spotkanie na szczęście będzie retransmitowane w programie trzecim, czyli w Trójce. Ale tego nie nagrywamy, nie? Ale ja myślę, że to jest najciekawsze, co teraz mówimy. Ja jestem przekonany, że już nagrywamy, tylko że to nie będzie wyemitowane, a szkoda. Bo te rozmowy takie przed wejściem na antenę albo przed tą oficjalną rejestracją są czasami najlepsze. Tu wczoraj rozmawialiśmy podczas spotkania wspominkowego o tym, jak to bywało na antenie, a często było tak, że dziennikarze nie wiedzieli, że są już na antenie. No to już jest taka domena radia. Jesteśmy na antenie, halo, halo, jesteśmy na antenie. Na wszelki wypadek podam godzinę i to uwiarygodni. Za pięć pierwsza ze studia przy Myśliwieckiej już tak oto. Zostałyśmy przywitane w namiocie spotkań w Szklarskiej Porębie na festiwalu Trójka Górą. I raz jeszcze przedstawiam, licząc na wielkie, gromkie brawa z namiotu spotkań, bo to pewnie nie była łatwa podróż. Anna Dymna! I Baszka Marcinik! Bardzo dziękuję, Aniu, za mój pseudonim. A teraz ja powiem Wiesiowi Szali, który jest w wozie transmisyjnym. Raz, dwa, trzy. Zaczynamy. Jest 16 lutego, godzina 16, no, dla ułatwienia. Na obchodzącym właśnie 20 urodziny skwerze radiowej Trójki w namiocie spotkań mamy przyjemność powitać teraz już oficjalnie panią Anię Dymną. Witam serdecznie, jestem szczęśliwa, że tu jestem. Jak ci się tutaj podoba? Przede wszystkim jest dużo ludzi. Nie wiem, czy wy tu wypoczywacie, czy mieszkacie, ale jest super, że jesteście. A poza tym cały dzień jest słońce. Ja tak dawno nie widziałam słońca, bo ja ciągle w jakichś pomieszczeniach, w samochodach, a tutaj już po drodze takie piękne widoki były, robiłam sobie zdjęcia. I słońce, i góry, i śnieg, to jest coś, czego ja na co dzień niestety nie dotykam. Więc ile trwała twoja z twoim asystentem, panem Bartkiem, podróż z Krakowa do Szklarskiej Poręby? 5 godzin. Z małą przerwą na stacji benzynowej. No właśnie, to nie jest pytanie wyłącznie rozgrzewające. To jest pytanie głęboko merytoryczne, gdyż tę samą mniej więcej trasę pokonywali twoi rodzice z twoim rodzeństwem, jeżdżąc z Krakowa dokąd? Do Legnicy. Bo? Ja tam całą rodzinę miałam, bo moja rodzina jest ze wschodu, mama się urodziła w Brodach pod Lwowem. No a potem takie były losy tych rodzin, że ich gdzieś przesiedlali. I ja tam miałam całą rodzinę w Dobrzejowie pod Legnicą. W Legnicy moja babcia mieszkała. A moi rodzice się poznali w Krakowie i mieszkali w Krakowie. I miałam już braciszka 1,5-rocznego, mama była w ciąży i pojechała jak zwykle na wakacje do rodziny. A ja się spieszyłam na świat, się urodziłam chyba 2 tygodnie wcześniej i mama nie zdążyła wrócić, więc ja się urodziłam w takim szpitalu w Legnicy, na szczęście nie pamiętam, gdzie nie było wody, gdzie była jedna głucha jak pień pielęgniarka i gdzie na ogólnej sali wszyscy rodzili i tam bardzo różni ludzie rodzili, bo było różnych i Cyganów, i Żydów, i jakichś Greków, różnych takich ludzi, co wtedy właśnie szukali swojego miejsca. No i ja się tam urodziłam. Mama mówi, że byłam taka śliczna, taka byłam łysa, miałam pleśniawki cała fioletowa, taka pomarszczona. Więc jak się pytali, o, córeczka się urodziła, mama mówi, ale Małgosia śpi, bo Małgosia do mnie mówili. No i wisi na drzewie w koszyczku. A to był lipiec, 20 lipca. O, właśnie. Lipca. Czyli Ania urodziła się w rozkwicie lata. No i proszę państwa, jeżeli państwo są z Dolnego Śląska, to proszę teraz przywitać brawami no, osobę, która jest stąd poniekąd. No jest. Witam serdecznie i pozdrawiam Legnicę, której dawno nie byłam, za nią tęsknię. Pytanie do państwa, gdyż nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania, które zadaję. Jaka odległość dzieli Legnicę od Szklarskiej Poręby? 80, jeszcze raz? No tak. 85. 80 to gra. Czyli jesteśmy bardzo blisko miejsca urodzenia pani Ani Dymnej. I to było 66 lat temu. Teraz są lepsze drogi, szybciej się jedzie. Jest to jedna z nielicznych kobiet, które są w stanie podać datę swoich urodzin. Jestem z tego dumna, że żyję tyle lat i mi się ciągle chce. To jest największy sukces człowieka, żebyście wiedzieli. Informacja dla Państwa, którzy słuchają nas przez radio, podczas retransmisji. To, co trzymam w lewej dłoni, to jest przepiękna książka. Książka, której okładka zawiera olśniewającą fotografię. Jest to fotografia jednej z najpiękniejszych kobiet, a może najpiękniejszej w naszej krainie. Wewnątrz jest mnóstwo fotografii pięknych, no to jest banał. Natomiast niektóre są bardzo intymne. Bo ja muszę proszę Państwu pokazać. Jest tak, że to jest Ania pokazuje taka twarz. I teraz trzeba 40 parę lat pracować, żeby mieć taką. I trzeba mieć odwagę, żeby ją pokazywać. Bo ciągle słyszę, Jezu, jaka pani kiedyś była piękna, tak w tym Znachorze pani grała, taka była szczuplutka. I ja mówię, a teraz? No też sympatyczna pani jest. To jest cudowna książka, bo wydawca wiedział o tym, że ludzie lubią oglądać obrazki. I tam jest bardzo dużo zdjęć, okładek z gazet. Kiedyś no byłam na tych okładkach, bo teraz też bywam, ale już nie są takie.